bilir gelip dalım. Yapsarından sol sarkın. Kaydadığı odunan emirli. Ülemesi siz yalkın. Gemiler gelip kalıp yapsarından sol sarkın. Kaydadığı odunan emirli. Ülemesi siz yalkın. Geç geldim, geç girdim. Bir bebeğin çekildim. Seriyesi geç düş geldim. Kuş gibi kuşa girdim. Geç geldim, geç girdim. Bir bebeğin çekildim. Seriyesi geç düş geldim. Kuş gibi kuşa girdim. Gittiğimi seni dağılım. Yolsuz yoldan yol salım. Anan kalsın arıtımda. Sen de gittip bozarım. Gittiğimi seni dağılım. Yolsuz yoldan yol salım. Anan kalsın arıtımda. Sen de gittip bozarım. Geç girdim, geç girdim. Bir bebeğine çekildim. Seriyesine düş girdim. Kuş gibi kuşa girdim. Geç girdim, geç girdim. Bir bebeğine çekildim. Seriyesine düş girdim. Kuş gibi kuşa girdim. Gittiğimi seni dağılım. İndire yolga bağım. Çıksın atan aldığına. Gıngır gıgırı çırı alım. Gittiğimi seni dağılım. İndire yolga bağım. Çıksın atan aldığına. Gıngır gıgırı çırı alım. Geçe geldim, geç girdim. Bilmeyen içe girdim. Seriyesine düş girdim. Kuş gibi kuça girdim. Geçe geldim, geç girdim. Bilmeyen içe girdim. Seriyesine düş girdim. Kuş gibi kuça girdim.